odkurza jednocześnie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1629,99 zł. Teraz za jedyne 1329 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A rozpoczyna się 26. już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Można już zapisać dzieci na bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowi HPV. Na szkolenia z samoobrony zaprasza panie Ministerstwo Obrony. Na Stadionie Narodowym wielkie święto nauki. Właśnie rozpoczyna się 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło tegorocznej edycji to rewolucje naukowe. Na miejscu jest również Monika Suszek, która przez cały dzień będzie śledziła wydarzenia. Moniko, powiedz, co teraz dzieje się na stadionie. Można powiedzieć, że wielkie odliczanie. Organizatorzy są już gotowi, podobnie jak pierwsi uczestnicy, rodzice, dzieci, młodzież i nie tylko ta reprezentacja, bo spragnionych nauki nie brakuje, a wiek nie gra tu żadnej roli. Jest ciekawość, tym bardziej, że jesteśmy pierwszy raz. Wchodzimy w coś, na czym jeszcze nie byliśmy. Czy coś szczególnego przykuło taką uwagę, jak państwo patrzyli na program? Mnie bardzo interesuje tunel aerodynamiczny i z racji, że ogólnie interesuje mnie biologia i ogólnie kosmos, to jestem bardzo ciekawa tej wystawy i myślę, że będę się bardzo dobrze bawiła. Myślę, że wybór tych aktywności na dziś nie będzie taki prosty, bo atrakcji jest mnóstwo. Będzie można stworzyć mapę 3D lodowców, zobaczyć, jak wygląda krystalizacja kryształów. Zwiedzający będą mogli również porozmawiać z robotami humanoidalnymi, a nawet zagrać z nimi w arcaby. Monika Suszek, dziękujemy. Relacje z pikniku naukowego dziś we wszystkich programach Polskiego Radia oraz na stronie polskieradio.pl. Audycja Trójka na pikniku od 13 do 15. Z kolei od 15 do 17 potrwa audycja z plenerowego studia Trójki w Grójcu. Na święto kwitnących jabłoni w tym mieście zaprasza Witold Razar. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku na drodze krajowej numer 18 w pobliżu Olszyny w Lubuskiem. Wypadek miał miejsce przed północą przy samej granicy na jezdni w kierunku Niemiec. Dachowało auto, którym podróżowało dwoje obywateli Czech. Zginął 25-letni kierowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że stracił panowanie nad pojazdem. Po wypadku ruch na krajowej 18 był wstrzymany około 4 godzin. Rodzice mogą już zapisać dzieci urodzone w latach 2010-11 na bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowi HPV. Można to robić poprzez infolinię, internetowe konto pacjenta lub w przychodni. Szczepienia rozpoczną się 1 czerwca. Barbara Góra. Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV będą wykonywane u dziewczynek i chłopców dwoma dostępnymi na rynku preparatami, dwuwalentnym oraz dziewięciowalentnym, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To nasze szczepienie będzie skierowane systematycznie do grup młodych chłopców i dziewczynek. Zaczniemy od rocznika 2010 i 2011. Decyzję o wyborze szczepionki pozostawiono rodzicom. Profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie powiedział, że wybór produktu ma drugorzędne znaczenie. Najważniejszy jest stopień zaszczepienia populacji. Czyli czy zaszczepimy 20%, wtedy te skutki będą najsłabsze, czy uda nam się zgodnie z celami WHO objąć 90%. Szczepionki przeciwko wirusowi HPV chronią przed rakiem szyjki macicy i innych narządów płciowych, a także przed nowotworami zależnymi od tego wirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Na szkolenia z samoobrony zaprasza panie Ministerstwo Obrony. Zajęcia ruszają w kilkunastu miejscowościach i będą trwały przez całe wakacje. W każdy weekend, mówi rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji pułkownik Justyna Balik. Doświadczeni instruktorzy żołnierze zaprezentują i w praktyczny sposób pokażą, a jednocześnie nauczą w ciągu 4 godzin lekcyjnych, jak wygląda postawa do walki, obrona przed ciosami, kopnięciami, obrona przed duszeniami, atakami nożem. Zajęcia będą prowadzone w parkach, na skwerach i w lokalnych ośrodkach sportu. W południe w Wilnie rozpocznie się Dzień Polski w programie degustacji polskiej kuchni czy występy polskich artystów. Kamil Zalewski. Dzień Polski w Centrum Ukraińskim w Wilnie to wydarzenie skierowane nie tylko do Ukraińców, którzy przebywają w litewskiej stolicy, ale też do innych mieszkańców tego miasta. Będzie to cały dzień poświęcony prezentacji nie tylko polskiej kultury szeroko pojętej, ale także takie dziedzictwo materialne w postaci prezentacji kuchni, tańców, strojów narodowych. Mówi Polskiemu Radiu Dorota Mamaj, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie. Podczas dzisiejszego wydarzenia będzie można zobaczyć m.in. wystawę poświęconą polskiemu malarzowi Jerzemu Nowosielskiemu, rok 2000.

Kasia Moś i piosenka Miód, najniżej notowana nowość 60. wydania Listy Przebojów Trójki, debiutuje na miejscu 21. Dziś wspólnie słuchamy fragmentów rozmowy z Tiną Turner o jej płycie Private Dancer. To są fragmenty archiwalnej audycji Trójki. Strona pierwsza, strona druga. Jak państwo myślą, czy Tina Turner była osobą łatwą czy trudną we współpracy? Proszę powiedzieć, proszę posłuchać, jak artystka wspominała współpracę z producentami albumu. Powiedzieli wprost: bardzo chcemy pracować z Tiną Turner. Nie zawiodłem ich. Mój głos wybijał się ponad muzykę, gdy tymczasem, jak sami przyznali, większość wokalistek musiała być wyciągana ponad dźwięki, a mój silny głos tego nie potrzebował. Byli więc zachwyceni możliwością pracy ze mną. Marzyli o tym od lat. Nie zawiodłam ich. Gdy zabrałam się za nagrywanie wokali, okazało się, że ciężko pracuje się z Terrym. To bardzo wymagający producent. Wszystko musi być perfekcyjne. Nie miałam mu tego za złe. Na scenie i tak będę to śpiewać po swojemu. Po tym nagraniu kilka amerykańskich wokalistek złożyło mu propozycję współpracy i ponoć miał z nimi problemy. Mówił: Tina mnie rozpieściła, robiła wszystko dokładnie tak, jak miało być. A ja właśnie tak lubię współpracować. Świetnie się dogadywaliśmy. Jeśli chodzi o nagrywanie płyty Private Dancer, jest jeszcze ciekawa anegdota związana z Tiną Turner i gitarzystą Jeffem Beckiem. Podpisałem gitarę Jeffa Becka. Porysowałam tę jego piękną, różową gitarę słowami Tina Turner. To dziwne, bo on jest bardzo nieśmiały, ale jest moim wielkim fanem. Zagrał na mojej płycie i nie pozwolił sobie zapłacić. Mam z tego powodu wyrzut sumienia, jakbym była mu coś winna, więc może kiedyś coś razem zrobimy w ramach mojej zapłaty. Moi chłopcy mieli z nim ciężkie przejścia na scenie. Powiedziałam, mają to grać dokładnie tak jak on, a to jest perfekcyjny muzyk. Wszystko musiało być powtarzane, póki nie został osiągnięty ideał. Cudowne wspomnienia. Może przy tej okazji warto wspomnieć, że Jeff Beck odszedł w tym roku, 10 stycznia. Przyszła smutna informacja, że nie żyje. Ten fantastyczny gitarzysta, no cóż, oboje grają już w największej orkiestrze świata. Do rozmowy z Tiną Turner na temat kulisów nagrywania płyty Private Dancer jeszcze w Trójce do godziny 12 wrócimy. A na przykład bardzo ciekawa opowieść dotycząca tego, jak powstała okładka tego albumu. Teraz natomiast proponuję państwu kolejną propozycję 60. wydania Listy Przebojów Trójki. Nowa piosenka Miley Cyrus nosi tytuł Jaded. I could've. Program Trzeci Polskiego Radia. Summer in Berlin. Podejrzewam, że fani muzyki New Romantic lat 80-tych, 90-tych doskonale wiedzą, kim jest Hartwig Schierbaum. A jeżeli państwo nie kojarzą, to ukrywa się pod pseudonimem Marian Gold i przed chwilą śpiewał, bo to współzałożyciel i wokalista grupy Alphaville. Więcej takiej właśnie muzyki usłyszą państwo na pewno dziś wieczorem od godziny 20, bo zapraszam państwa na Departament Rytmu, w którym oczywiście oprócz muzyki tanecznej postaramy się wspólnie z państwem wybrać i przede wszystkim posłuchać najważniejszych piosenek z kariery Tiny Turner. Gdyby państwo mieli swoje propozycje, to po pierwsze po godzinie 20 będziemy czekać na państwa telefony, ale mogą państwo już swoje propozycje wpisywać na naszym fanpage'u na Facebooku. Tam stosowny post został zamieszczony. My natomiast teraz wróćmy do fragmentów rozmowy z Tiną Turner, archiwalnych o jej płycie Private Dancer. I tu jest bardzo ciekawa historia dotycząca tego, jak powstała okładka tej płyty. Wydawało nam się, że What's Love Got To Do With It to nie będzie za dobry tytuł płyty. Kojarzycie tę amerykańską organizację założoną przez żony polityków. Lubią się czepiać, że współczesna muzyka źle wpływa na dzieciaki. Wtedy jeszcze tego nie było, ale ja i tak uważam, że to Private Dancer powinno być tytułem albumu, bo to piękna piosenka. Te słowa świetnie korespondowały też z okładkowym zdjęciem. To ważne, co będzie pasować. Utwór tytułowy musi mieć coś wspólnego z całym albumem. Break Every Rule to była płyta silnej dziewczyny, a tutaj była trochę francuska stylizacja, bardzo pozowana. Wszystko się zgadzało. Pamiętam, jak zorganizowaliśmy kota, który jest na zdjęciu na okładce. Była tym podekscytowana, bo bardzo przypominał mojego, który jest mieszanką Persa. No i mój kot ma ładniejszy pyszczek. Właśnie jedliśmy, kończyliśmy lunch, ubrałam się i bawiłam się w kuchni z kotem. Miałam przy ustach kość, właśnie ją obgryzałam. No i to był jeden z tych momentów, kiedy usłyszałam: Tina, nie ruszaj się. Fotograf krzyczał do kota: chodź tu, do mnie, Tina, podaj mu kość. Yeah, those are the ones that really make it. And he says, oh, the cat, come on, look this way. Tina, give it a bone, give it a bone. So I was holding a bone. Trzymałam więc ten kość, starając się ignorować kota, który podszedł do mnie i po prostu zastygł bez ruchu. Finally, the cat just stopped and looked, and that was a shot. Tak zrobiliśmy okładkę. Właśnie taka była mi potrzebna, bo potrzebowałam zmiany. I love it. Uwielbiam to zdjęcie. Well, let me tell you about that. Ta sukienka z okładki była na mnie wtedy za mała. Zobaczyłam zdjęcie i powiedziałam: o mój Boże. Ale od zawsze mi się podobała. Wiedziałam, że kiedyś zrobię z niej użytek. Nie pamiętam nawet, gdzie ją kupiłam. Włożyłam ją na sesję. Mój menadżer powiedział tylko: wygląda interesująco. Wiecie, jak było z tą płytą? Nie mieliśmy nic, żadnych ubrań, stylizacji. Ja mówię: ale zobacz tę aplikację, jak ona na mnie leży. A fotograf: dobra, spróbujmy z nią. Być może mają państwo płytę Private Dancer w swoich prywatnych archiwach i być może teraz zupełnie inaczej na okładkę tego albumu państwo spojrzą. I jeszcze wrócimy do fragmentów archiwalnych rozmów z Tiną Turner do godziny 12. To jest lista przebojów trójki po godzinach. To jeszcze jedna propozycja, bo trzy propozycje w 60. wydaniu listy przebojów trójki mieliśmy dla państwa. To jest polska propozycja Kuban i Kubano Fide i utwór zatytułowany Same Zmartwienia. U nas na pierwszych numerach już nie było obciachu. Na zmartwienia gorzkie zale to paliło się brachu. Wtedy chciałem się ożenić z tą dziewczyną z plakatu. Nic nie smakowało młoda jak to wino na dachu. Stęskniłem się za błogostanem prochów na sen, bo ostatnio już zasypiam dzięki Bogu, okej. Nie odrzucam nałogowo telefonów już te. Choć jak dzwonią o reklamy, jestem znowu na nie. Kurzymy w szafce Lego. Porażki i sukcesy niech jak dawniej cieszą. Nie spieszy mi się brachu, by się kłaść pod ziemią. A jakby się coś działo, no to mam telefon. Czuję w ustach stres. Miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies. Prawie z Lucyferem byłem już na drze. Czuję w ustach stres. Miało nam się udać, ale Bóg tam wie. Czułem głód jak pies. Z Lucyferem byłem już na cie. Same zmartwienia. Same zmartwienia.

się wydarzyć jakiś kompletny Armagedon, żeby się nie zdarzyła premiera najnowszej płyty Foo Fighters. No dokładnie za tydzień, o tej porze już powinniśmy znać dokładnie wszystkie piosenki z albumu But Here We Are. Premiera 2 czerwca, czyli najnowszy album Foo Fighters, a my przed chwilą słuchaliśmy kolejnej nowości 60. wydania listy przebojów Trójki, a więc właśnie piosenki, która zapowiada ten krążek Foo Fighters Under You, debiutują na miejscu 12 60. wydania listy przebojów Trójki. lptpolskieradio.pl, proszę zgłębić, jak wyglądało notowanie. Można już nawet zagłosować na swoich faworytów i ułożyć 61. wydanie listy. My natomiast wróćmy raz jeszcze do fragmentów rozmowy z Tiną Turner o jej płycie Private Dancer. To są fragmenty archiwalnej audycji Trójki, strona pierwsza, strona druga. Jeśli chodzi o utwór tytułowy, to wiąże się z nim fantastyczna historia. Proszę posłuchać. Mark Knopfler zdedykował tę piosenkę i zaśpiewał ją. I gdy już to zrobił, zorientował się, że to nie jest numer dla faceta. Leżał więc sobie na półce i czekał. Mark dał mi skończony utwór. Skopiowałem go, dogrywając tylko mój wokal w miejsce Knopflera. Ale nie zgodziła się na to wytwórnia płytowa, więc nagrałem go na nowo z muzykami Marka, czyli Dire Straits. Ktoś spytał, dlaczego wybrałaś Private Dancer? To przecież piosenka o prostytutce. Byłam zszokowana tym pytaniem. Kiedyś, dawno temu w Dallas występowałam na prywatnych przyjęciach bogatych ludzi. Wystawne imprezy, urodziny. Mówiłam na to prywatne przyjęcia. Prywatne tańczenie było dla mnie czymś bardzo podobnym. Nie przyszłoby mi do głowy, że to prostytucja. Czasem bywam bardzo naiwna. Ale to nie miało znaczenia. Wzięłam ten utwór, bo był niezwykły. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie śpiewałam. Szkoda, że nie słyszeliście wersji Marka Knopflera. Ten jego angielski głos z mocnym akcentem. Bardzo piękny. Piękna, artystycznie brzmiąca rzecz. Mark jednak nie dał się przekonać, ja dodałem do tego nieco mojego staroświeckiego soulu i już. The men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. A husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your pride. dużo, dużo więcej muzyki Tiny Turner. Dziś wieczorem od godziny 20 zapraszam Państwa na Departament Rytmu, ale to wieczorem, a teraz zapraszamy Państwa na piknik naukowy przygotowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Tam na miejscu jest Monika Suszek. Dzień dobry, Moniko, opowiedz, co już tam się dzieje. Dzień dobry. Można powiedzieć, że tłum ludzi, którzy są żądni i nauki, i rewolucji w nauce i różnych eksperymentów, a będzie się sporo działo, bo od takich humanoidalnych robotów, z którymi będzie można zagrać w różne gry strategiczne albo też porozmawiać, będzie można również poznać tajniki DNA. To wszystko, co ma związek z rewolucjami w nauce w całym naszym dorobku. Ale nie tylko roboty takie znane jak Mikołaj Kopernik, ten właśnie z Centrum Nauki Kopernik będzie z nami, bo swoją obecność potwierdziły również takie roboty jak Melson, Fafik, no i ten wspomniany przeze mnie Mikołaj Kopernik. Żeby sobie go wyobrazić, jak on wygląda, to tylko dodam, że to wysoka postać, 190 cm, waży około 100 kg, porozumiewa się z nami i ze światem za pomocą właśnie najpopularniejszego obecnie modelu językowego ChatGPT. Trudno oszacować, ile jest osób, bo cały czas tutaj przybywają tłumnie, rodziny z dziećmi, młodzież. Chyba tutaj wiek nie gra żadnej roli. Każdy, kto interesuje się nauką, chce eksperymentować, chce też porozmawiać z naukowcami z różnych części świata, będzie mógł to zrobić, bo jesteśmy właśnie na Stadionie Narodowym do godziny 20. Dlatego serdecznie Państwa zapraszamy, gdyby Państwo chcieli nas odwiedzić, to już wiadomo, dokąd kierować swoje kroki. Monika Suszek jest na miejscu i też na pewno będzie można ją tam spotkać. Tymczasem 60. wydanie listy przebojów trójki. Wczoraj kolejny raz wygrywa grupa Depeche Mode bezapelacyjnie Ghost Again. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Michał Jakubik audycję realizował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia.